Для нього світ продовжував рухатись, але поволі. Опадав, набираючи неіснуючих рис. І світ, навколишній світ, обсипався, як пересохла глина з підошви. Це не було, як того разу з арабами. Досвід брав своє. Відчаю втрати робив його мозок гострим до безумства. І будинки, що зупинилися у неправдоподібно ультрамариновому світлі, і дерева, і трава відпали шматком пересохлої зовсім непотрібної землі, навіть не шматок глею. Йому ввижався, ні, він відчував запах, ще не вивітрили парфума ліси. Він перебирав грубими пучками її плаття. Це нагадувало йому шовк її тіла. Проте уява уперто відмовлялась видобувати із свідомості чи з пам'яті її образ. Принц скимлив дитиною, а потім уперше за довгі роки почав молитися. Вони прийшли далеко до вечора. Чинно порозсідались попід червоною стіною, що нагадувала шкіру облізлого пса. Пили пиво навпроти ощиреної, як зламаний зуб новобудови, чвиркаючи крізь зуби, глибоко затягуючись цигарковим димом, так як люди, яким було заборонено, а зараз, вирвавшись на волю, вони з насолодою ковтали тютюновий дим, гірко-солодке пиво. І принц Дакарський знав, чому вони прийшли. Пролетіло спалахом у голові, тільки на коротку миттєвість, а потім все повернулось до Аліси. Він повагом вийшов на подвір'я, підманив до себе Юзю і сказав: «Ти знаєш, чого вони приходили? А я от знаю. То монахи з нашого монастиря. Передай Лаврентію чи тому католику, нехай кличуть міліцію». Юзя захихікав і зник. А вночі, коли Побіденко вийшов на узганок, то побачив червоне зарево. Султани чорного диму піднімались над верболозом. Горіла Буда Лаврентія. Принц на це тільки виголосив: «Я попереджав». «Пророк ти, херу!» — хтось відповів йому позаду, так що принц підтиснув плечі. Не обертаючись, принц пішов у солоді дня чужого, але дивовижно близького. Так відчувають смерть запахи троянд. У дитинстві на свята з ним відбувалося подібне. Таке він бачив, пригадалося. Свята були комуністичні, але люд у цьому сонці нагадував подібне. Як малий заскочив до стадіону, вибіленого, виметеного, ще без жодної людини, але повсюди червоні шовкові знамена. І вітер, тугий, свіжий, теплий вітер. І прапори кругом стадіону тріщали і розкидалися крилами, як свіжі рани, як дірки у чужий світ, що зле вишкірювався, смугував, лазячи у чуже життя. Тиша різала разом з прапорами повітря, тріщання знамен, низьке чисте небо, і світ відкривався, як у тирі, де ти неодмінно переможеш, забуваючи, що мішені за хвилини піднімуться, а хтось інший насолодиться імітацією смерті. Тоді для нього відкрилося щось те, чого він чекав, наче юнак марудився у відчаї тупику кохання, поки не вивергнув сім'я у громадському клозеті прямо у купу лайна з білими червами глистів. Але на початку чарівність таїнства, гострий біль, який спонукав жити і чужими очима дивитись на світ, червоні прапори, подув вітру, захоплення, відраза, крок до смерті. Він пролежав кілька днів без свідомості, а коли очуняв, то був зовсім іншим чоловіком, навіки втративши ілюзію, як людина, що учаділа від запаху красивої, але отруйної квітки. Це як трояндовий кущ, розпуклий багряним полум'ям, вибухом, або як мандруючи між світами дорослого і дитячого містечка, Коли дощові води зливаються, збігають у гнилі озера, ти бачиш, широко відкриваючи очі, до чого тебе не довела уява.